باب دې په بیان د سجدي د شکر کې. اے سجده منفردا د مزنبار دا پسو قسمه دا یو د دې نشته اے سجده د شکر دا سنیمت در ته حاصل شو سو مصیبت در نه لری شو او ته د شکر په تور الله ته سجده منفردا کې پدې کې اختلاف د علماء امام شافعی امام احمد او امام محمد رحم الله په حنافو کې وایي چې دا سنت دی او احادیث او آثار کثیر د دید قول تایید کوي. امام ابو حنیفه امام مالک رحم الله ته منسوب دی وی دا سنت نه بلکې کراهت نسبت ورته شوی دی. دای وی سجده چې کما واقع شوی د پدی احادیث او آثارو کې دینه د مس سجده مراد ده. خود دی مز نه تعبیر په سجده سره کړي ادا سی وی ډیر دی چې اطلاق د جس په کل کې یا کونو دا منسوخ ده ځکه دای وی نعمتونه د الله خوشمیرل نه شي نو که هر نعمت سره سجده کې نو بیا خو بټول سره سړې د سجدو د شکر نسنه کې یوزګاری گینا او بنده خو عاجز دی د ادا د شکر نه. نو که چیرې مونږ وایو چې سجده شکر دی نو دا به تکلیف به مالای او طاقت ورسیږي هر وخت سجدي خود چا په وس او طاقت کې نشتا. علماء جواب کړی شي دي کې هر نعمت نه ده مراد نعم عظیمت مراد دي لولي نعمتونه ته مراد دي. دیو جن مولا علی قاری رحم الله وای سجده شکر یو لوی نعمت در الله در کو یو لوی مصیبت در نه دفا کو. علامہ سیندی چی حنفیہ عالم دے خو محدثانہ انداز پی غالب دے دیوی ظاہر دا حدیث دا دے ظاہر الحدیث ان سجود الشکر مشروع دا مشروع دا لکہ سنگا چی امام محمد رحم اللہ ویلی نگر گن روایتنو کی تاسو تراغنی د کعب ابن مالک رضی الله عنه توبه چې قبول شو فخر رساجدن صحیح روایتو کې راغلی دي. صحیح روایتو کې راغلی او حدیث نه متفقن علیه دی. نو ګور دلائل او حدیث ډیر زیات دي نو سجده د شکر دا مشروع دا او سنت دا. په هاذا الباب خالن الفصل الاول والثالث او دا باب خالی دی د فصل الاول او ثالث نا. الفصل الثاني دویم فصل عن ابي بکره رضی الله عنه ادنوم د نفع ابن الحارث نمید نفع ابن الحارث قال دے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جاو امرون کلچ براغی تیوکار سرورن ایدہ منصوب دے پفیلی محزوف سر یوجیب سرورن یادہ حال لے سرورن پدا سے حال کی چئی بے خوشحالول او یسر بھی آئی با پی خوشحال اکڑے شول خر ساجدن شاکر للہ تعالی پریبو تو سجد کون کے شکر دا کون کے اللہ لر تعالی چنوی دے. رواہ ابو داود و ترمیزی وقال حدیث حسن غریب او حدیث سندن امام ترمذی وی ثابت و حسن نے. ادی کم دو علماء اختلاف و جی سجدی دا شکر دا پارت و حارت شرط دے کنا نو باز علماء وی شرط دے قیاس پس ولات کڑے اچاوی اللہ یشتری تو شرط ننے باز علماء لیکلی وای شهادت طهارت به شرط کیږي نه مگر په دلیل او دلیل نشتا او دلیل د وجوب د طهارت د مزبارک راغلی ای आवाज سجدی ته مز نه وای ناغه دلایل د صلات دي ته نه متوجی کیږي دتا د اهل علم اختلاف او چې آیا دي د فارو دشته کنا ادی بارک نور روایات هم راغلی دی مسند احمد کی راغلی چې نبی علیہ السلام تا یو زیر ورکون کی راغی زیر ورکولو چې لخکر د مسلمانانو په دشمن باندې غالب شوه او د الله د حبیب سر مبارک د عائشی بی بی په جولې کې پروتو فقام فخر ساجدن نو پورته شو او سجده کون کې فریوتو ادی حدیث معنی امام ابو داؤد امام ترمذی دای پسکړی سکوت پکړی لاګ مخ کې کوم حدیث دی او حدیث حسن نه وی حدیث د پار ډیر شواهد دی دا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ حدیث نے مسند احمد کی او امام حاکم او بزار او امام بے حکیم ذکر کرے علامہ حیثمی دے دغی حدیث بارک و رجالوہ ثقاتن دا سی نور ڈیرہ حدیث دی د سجدہ شکر بارکی او پدی باب کے آثار دی د خلفائے راشدینونا مجمع الزوائد کے علامہ ہے سمی ذکر کنی او سنن کبرا کے امام بے حقی رحم اللہ ذکر کنی دیکھا بازی کتابونا اگر روایات او آثار جمع کئی دار چاخ پل خپل شان وی دابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب المعروف بالباقرنا روایت دے چه نبی علیہ السلام را رجولن کتلی و یو سڑے کتلی و من النغاشین زمد نون دا غین و شین دوار معجمتان نی اے نغاش آغا چاہتاوی چه دیر وڑو کے کدیوی وی کتو یو سڑے من النغاشین فخر ساجدن نو پریوتو اللہ لسجد کون کے ایو مبتلا ری پیو تکلیف کیو کتو نو تو شکر ادا کیش اللہ دین سات لے رواہو الدار قطنی مرسلن وفی شرح سننا لفظ المصابیح دا حدیث د امام داری قطنی علماء لیکلی چې دا ضعیف دی خو دې لپاره یو شاهد راځي چې الله حبیب یو سره کتله او ګړو نو سجده باندې پریوتو لګان ضعیف متابعات او شواهد د دې د پار راغنی وان صاد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال خرجنا منغوتيو در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرا من مكه ته مكي مكرمينا نريد المدينه ازمږه اراده و د مدینه منوره فلما كنا قريبا کل چو مونږ نږدې من عزورا دا یو زید په من د مکی او د مدینه منوره کې عزوزا دے ها عزوزا مونگو رسیدو یو زیتا نیزدیو عزوزا تا دا عین گرم بحمل لے عزوزا او بیازا این دی پا منس کی واو دے ورسیدو مونگا عزوزا تا دا یو زید پا من دا مکی مکرمی او دا مدینی منوری کی نزلا ثم رفای دیهی دا اللہ حبیب کشمیو او ثم رفای دیهی بے پرتکڑیو لاسونا مبارک فدا اللہ ساعتا اللہ نیو ساعت دعا غوت ثم خر ساجدا بیا پریوتو سجد کونکے فمکثتو ویلن دیر وخوگ دی تیر کو ثم قام بیا پورتشو فرفایا دیه ساتن بیلا سنو مبارکیو سات پور تکڑیو ثم خرس آجدن بیا سجد کونکے پریوتو فمکثتو ویلن وخت تیر کو دیر ثم قام فرفع يدي بیا پورته شو لاسونه مبارک پورته کل او دعای غوښتا ثم خر ساجدا او بیا پریوتو سجده کوونکی قالو فرمایلی نسال تو ربي ما دخل ربنا سوال کو دعا میته غوښتا وشفاعت لامتي ادا امت د پاره د شفاعت درخواست میو کو فاتوانی ثلث امتي رای کما تدری میسد امت فخررت ساجدا لربی شکرا پریوتم سجده کونکی رب ته د شکر د وجن سمر فات راسی بیا می سر په اوته کو فصال تو ربی دی امتی فاتانی الثلث الاخر نا غدری اغا اخرنی دری می مرا کو فخررت ساجدا لربی وګور دری پیر ادا شوکل او الله ورتا د امت بارکی ورکول کول دغره کچا کبایر کړي صغایر کړي د الله حبیب بداغی شفاعت کوي حدیث دلیل ده په مشروعیت د سجود و شکر او رفع الیدین په دعا کې دعا کې لاس پورته کول دا دا الله دا حبیب نسدی ثابت دی اسناد دا حدیث علمام البانی وی ضعیف دے دی کیا ابن الحسن ابن عثمان دے و مجهول لے او دا حدیث مسند احمد کی نشتا علام البانی موی و دانور علماء موی ند سجود و شکر بارکی دا اللہ دا حبیب نا گرن احادیث او روایت را غلی دی گرن احادیث او روایت را غلی دی نددی مجموع احادیث ندا جوڑی گی چی دی دا پارا اصل شتا او دا سنت طریقہ دا او دا غشان علماء ویلی باب